diavolul. Și el nu intră în același fel în toți oamenii. După cum găsește poarta deschisă, intră în tine. Aveți foarte mare grijă la timpul acesta, cred că este coada veacului, că numai așa că a fost când a venit Mântuitorul și s-a întrupat. Nu pășiți singuri, de aceasta este lăsată biserica printre creștini. Orice vreți să faceți, o nedumerire care o aveți în dogma credinței sau într-o faptă, veniți și întrebați. Care sunteți mai râvnitori și vreți să urcați câteva trepte ale faptelor bune, veniți și luați blagosovenie de la duhovnic. Să postești 3 zile, să faci metanii în plus sau rugăciuni. Poarta cea mai largă prin care intră diavolul, să știți că este mândria. Și nimic nu este mai căzător pentru om decât mândria duhovnicească. Când te gâdele sub aripioare că ai făcut o faptă bună, că ești în dreapta credință, că ai postit sau cine știe ce rugăciune ai făcut. Fiți oameni smeriți. Fiți oameni cu minți liniștiți și plini de credință și întrebați la orice nedumerire, nu vă dați răspunsul singuri. Tot ce auziți mediatizat la televizor, la radio sau prin ziare, nu vă grăbiți să credeți. Că ați văzut nebunii lumii de astăzi ce au mai scos că s-au completat locurile în rai. Dar a titrat articolul acesta tot un jidan. A găsit-l undeva și știe el că s-au completat locurile în rai. E o inepție, o nebunie drăcească, dar vedeți că îl găsește pe unul din oameni, îl găsește slab în portița aceasta și l-a prins. Deci să fiți foarte atenți, ca și cum am călătorit într-o navă și toți trebuie să stea cât mai cu minți în timp de furtună. Cel care va asculta și va întreba tot timpul, veți vedea că mult dar va curge Dumnezeu în sufletele dumneavoastră. Păziți-vă că știu de ce vă spun, nu este timpul să vin cu artificii de logos interminabil, de ce? Vi le spun acestea. M-am cutremurat cum intră, nu se rușinează și intră în copii, în oameni, poate chiar cu fapte bune. Nu se rușinează în femei, în bătrâni. Bătrâni încărunțiți, intră diavolul în el. Numai cu cine te înțelege. Și așa este la coada veacului acestuia. Sper să ne înțelegem destul de bine că nu sunt cuvinte sofistice, cuvinte doar de dragul de a le spune. Vreau ca să vă protejez că e cumplită pedeapsa diavolului și cursa la veacul acesta. Păziți-vă de mâncare acum, care mai aveți război prin casă, căutați să rezistați. Cei care purtați numele Sfântului, la mulțumesc.